ψάχνεις, μην ανησυχείς. Στο τέλος κάθε Κυριακής μετράς την απουσία στα γέλια και στα αστεία. Μην ψάχνεις, μην ανησυχείς. Στο τέλος κάθε αντοχής ένα κουρέλι σώμα κι όλα μπογιά και χρώμα. Μην ψάχνεις τον ήρωκαπνός, κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη σ' ένα ρεφρέν χαμένη. Μην ψάχνεις τον ήρωκαπνός, κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη σ' ένα ρεφρέν. Μην ψάχνεις, μην αναζητάς αυτά που θέλεις και αγαπάς. Καιρό έχουν παλιώσει με σύριγγα και δόση. Μην ψάχνεις, μην μ' αναζητάς, δεν ήταν το όνειρο για μας. Μη βάζεις φαντασία σε τόση απελπισία. Μη ψάχνεις τον ήρωκαπνός, κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη σε ένα ρεφρέν. Τον ήρωκαπνός, κανείς δεν είναι κανενός. Κι εγώ είμαι η Ελένη.